mereng ni ito sebu sisa on rohaki tuho nangek dan suping mi hasia mabai merbunga bunga rohaki tuho. Kano pariro pajumpa tung sorang pakilala ay maloso huwinao sa ito ho pikiraki solo dino.